popular catalanista. Després es van a barallar els joves amb Valentí Almirall. Valentí Almirall era hegelià i era agnòstic en religió i era força anticristià, més del que es diu. I els joves aquells eren catòlics i curiosament es van acabar barallant amb Valentí Almirall, no per raons filosòfiques, ni doctrinals, ni religioses, almenys no ho van dir. Es van barallar perquè Almirall, que era federal i catalanista, no havia arribat amb una formulació nacionalista encara. El nacionalisme és la plena plasmació del catalanisme polític i cultural, pel que tendia, evidentment, però no havia arribat. No havia arribat amb Almirall el catalanisme federalista a la posició nacionalista explícita. La posició nacionalista la van adoptar precisament aquests joves catòlics que es van barallar amb Almirall, que van ser els pares de la Lliga, que curiosament no es va dir nacionalista sinó regionalista. Ara primer hem d'explicar per què va passar això. Els fundadors de la Lliga Regionalista eren aquests joves del centre català, Prat de la Riba, Lluís Duran i Ventosa. De seguida Cambó, després Ventós i Calvell, Puig i Cadafalch, que més endavant van constituir la comissió política de la Lliga Regionalista. Per fundar la Lliga Regionalista van crear ells, aquests del Centre Escolar Catalanista, van crear cap a finals del segle XX, és el XIX, 1899, van crear el Centre Nacional Català i van prendre una explícita posició d'afirmació d'això, que som una nació i per tant tenim dret a un estat, tenim dret a l'autodeterminació, etc, etc. Què és el que deien, pensaven i deien en conferències i en escrits. Però ells mateixos ho van escriure, van acordar que no convenia dir-ho així en la política, que no es podia fer una política nacionalista a Catalunya perquè no hi havia consciència nacional. És a dir, els pocs, perquè eren pocs per tot arreu, els pocs catalanistes d'esquerra eren federals, però no eren nacionalistes. És curiós que això està passant ara mateix amb l'Oriols i amb Pujol. Passant igual. La polèmica que hi ha ara entre Convergència i el PSC és igual que la de Lluís Duran i Ventosa amb l'Almirall, amb un llibre que es diu Regionalisme i Federalisme. És igual. Els nacionalistes que es deien regionalistes eren gent que procedien de sectors tradicionals. Alguns d'ells eren de família carlina i ho havien deixat córrer, el ser tradicional. I els hi van substituir la convicció i la tasca tradicional de Catalunya pel nacionalisme català. I com que van tractar de captar a la Catalunya tradicional, també ho haurien volgut captar en els federals, esquerrans, republicans, sectors progressistes, però no se'n van sortir tant. Jo no sé, aquest micròfon sembla que sempre rondina, no? No hi ha manera que no s'hi vulgui. Ho podria silbar menys, això. Así que hablo fuerte, veo que esto silba. aquests homes, que són els pares de la lliga de Cambó, de la lliga de Prat de la Riba i Cambó, van, en pocs mesos, ai, en pocs anys i dècades, van anar conquerint per la seva bandera verbalment regionalista, en la seva convicció nacionalista, van anar conquerint a gran part de la Catalunya tradicional, entre ells els sectors del clergat, etc. Per tant, es va anar incorporant en aquest moviment gent fortament tradicional, amb molts valors cristians i molt autènticament catalans, sens dubte. El problema és què passava amb la doctrina que els hi anaven imbuint. Perquè a pesar de que la tàctica política era regionalista, de tal manera que els meus pares votaven la Lliga Regionalista, jo no sabia que els dirigents de la Lliga Regionalista fossin nacionalistes fins que ho vaig estudiar molt més tard, quan els meus pares ja eren morts, perquè no ho sabia. Tinc la seguretat de que la meva mare, que no era gaire catalanista, era molt catalana, però li deia la seva del catalanisme com la seva cosina, i era una persona molt tradicional, el que ara en diríem mentalitat integrista, votava en Cambó, i el que menys se li hagués ocorregut és que en Cambó era nacionalista, que ho era aleshores. Després va canviar amb l'experiència de la guerra. Aquests dirigents, en alguns casos, van explicitar el seu pensament d'una forma ben certa, ben clara. I és el cèlebre llibre de Prat de la Riba, La nacionalitat catalana. Torres i Bages, entretant, un home d'Iglésia extraordinari, que probablement veurem en els altars, i que seria digne de ser declarat doctor de l'Església, per enfrontar-se al mirall i a la temptació de filosofia errònia que comportava el catalanisme aquest intel·lectual esquerres, va escriure el llibre La tradició catalana, que és molt vàlid, del qual hem pres nosaltres d'alguna manera el títol. El pensament del bisbe Torres i Bages, que tenia la preocupació de que la Renaixença i el moviment catalanista no descristianisés Catalunya, temia que la descristianisés i volia que no fos així i Catalunya conegués la seva tradició. Havia escrit aquest llibre en el qual hi ha una explícita afirmació de que Espanya és un conjunt de pobles units per la divina providència, i en el pensament d'aquest llibre s'ha sintetitzat amb una frase que està escrita a l'abadia de Montserrat a les parets: Catalunya serà cristiana o no serà. Quan un poble ha arribat a ser el que és en la seva tradició històrica, perquè ha sigut impregnat per la fe catòlica i ha fet les empreses de creuada contra els moros, de creuada de pant, d'evangelització, i ha donat una floració de sants tan extraordinària com ha donat Catalunya a l'Església, si deixa de ser cristiana, es desfà. Perd inclús els valors naturals que tindria, perquè no podem perdre la gràcia de Déu i conservar la naturalesa, ni en lo individual, ni en lo familiar, ni en lo social. No podem. Pot ser un xinès no ha sentit l'Evangeli. Nosaltres que hem cregut a l'Evangeli, si perdem la fe, perdem el sentit comú i l'enteniment, i som més burros que el xinès. Catalunya serà cristiana o no serà? Deia Torres i Bages. I Prat de la Riba va dir dues coses a la nacionalitat catalana que són completament oposades a les que va dir Torres i Bages, encara que en aquell moment potser no se'n donguessin compte els amics d'uns i d'altres. Torres i Bages havia dit que Espanya era un conjunt de pobles units per la divina providència i que pel català l'amor a la seva pàtria, a la seva terra, de Catalunya, no li treia l'amor a Espanya. Prop de la Riba diu, petita o gran, Catalunya és l'única pàtria dels catalans. Espanya és un estat. Un estat, no és una nació. En el mateix llibre es diu que tota nació té dret inalienable a formar el seu propi estat. Amb la qual, evidentment, queda oberta la, en principi, la teoria que repeteix contínuament ara, que Catalunya sent una nació sense estat tindria dret a constituir-se en estat, si no ho fas perquè no vol, que ja ho veurem si cabem o no dins l'estat espanyol. Si cabem sent nosaltres una nació, ens hi quedem, i si no, veurem si ens n'anem, com ha dit en Trias Fargas, a Madrid. Veurem si ens n'anem. Això surt de la nacionalitat catalana de Prat de la Riba, doctrina nacionalista, que consisteix no en dir que Catalunya és una nació, sinó en postular tota una filosofia que està explicada en aquest llibre i que ve, com explica molt bé Rovira i Virgili, de filòsofs alemans, Fichte, Hegel, Schlegel, Herder, filòsofs de l'idealisme romàntic alemany. Ara vull explicar el que és el nacionalisme filosòficament. I per fer-ho, explicaré un paràgraf de la nacionalitat catalana. Diu, una Catalunya nacional podria ser catòlica o lliure pensadora, podria ser centralista o descentralitzada, podria ser individualista o socialista, però seria catalana. En canvi, si no és una Catalunya nacional, podria ser totes aquestes coses, però no seria catalana. En el pensament nacionalista, això vol dir que lo important, allà on la humanitat es realitza plenament, allà on l'home és home, on la cultura és cultura, on el comportament arriba a un nivell no solament de moral individual, religiosa, que és una cosa inferior. Prat de la Riba anava a missa, però els filòsofs que deien això no hi anaven, naturalment. Si no arriba a un nivell ètic, humà, és en la política nacional, l'esperit del poble. Lo important és lo col·lectiu nacional, és la substància ètica de la vida humana. Lo de més és subordinat, inferior, subjectiu i arbitrari. Cada qual que pensi com vulgui en religió, cada qual que pensi com vulgui en art, cada qual que pensi com vulgui en política i en economia, però que tothom sigui català nacional. Això és el que fa el cas. Com jo dic, llavors és quan un home religiós prefereix sentir renegar en català, sentir resar en castellà, etcètera, etcètera, etcètera. M'explico. Quan les coses interessen perquè siguin subordinades a l'esperit nacional. Quan interessa el futbol, s'hi fa a Catalunya. El banc, s'hi fa a Catalunya. L'església, s'hi fa a Catalunya. I si no, fora església, fora banc, fora futbol. El primer és el primer, i el primer és la nació. El de més és subordinat. Aquesta filosofia que s'ha escrit, els discursos de la nació alemana, de Fichte, del qual surt en Hitler, llavors el Herder, que presenta el cristianisme com una cosa inferior a la cultura moderna, etc. Aquest pensament el tenia en les lectures, en els llibres, el tenia en Prat de la Riba. I el va tenir en la política, encara que no el tingués en la vida individual. Com ara, hi ha gent que va a missa i fins i tot hi va cada dia. Però en la vida pública, tant se'ls hi en dona, que passi el que està passant a Catalunya, que és horrorós. Tant se'ls hi en dona. O ho fan. La qüestió està al nivell d'Europa i ser moderns i progressius. Llavors la filosofia nacionalista, com que diu que l'essencial és lo nacional, i lo nacional no es defineix per la fe religiosa, ni per una tradició, s'ha de definir per algun element que faci la consciència o l'esperit del poble. Aquí cada nacionalista se l'inventa. Si es troba en una nació quadrilingüe, com a Suïssa, ningú parla de la llengua. Si es troba en una nació com Irlanda, que ha conservat la seva identitat parlant anglès, que és la llengua dels opressors, ningú en parla de la llengua, és que alguns literats. Però si es tracta de Catalunya, que s'havia de trobar algun pretext per engegar-li el missatge nacionalista i fer-li perdre tota la seva tradició en nom del mite aquest, es van inventar la teoria de la llengua, que és falsa, evidentment. Prat de la Riba diu: si amb una persona li canvies la llengua, li canvies l'ànima. I això és el tema de la normalització lingüística. Canviar l'ànima de tot immigrat que vingui per aquí. L'hem de fer català nacionalista. Que vegi TV3, vagi al Nou Camp, etcètera, etcètera. Llegeixi Avui, etcètera. Fer-li canviar l'ànima. Que parli català, això no s'ho trobarà. Jo avui vull xerrar una mica clar, A mi m'ho van explicar l'Hospitalet, un religiós d'un col·legi. Diu: miri, en aquesta parròquia només es diuen misses en català. Tot el barri parla castellà amb accent andalús. Ningú sap català. Fa anys. Era abans del Dallas al TV3, que llavors va catalanitzar l'Hospitalet, el JR. Autèntic, El que no va aconseguir el professorat de català als instituts i a les escoles va aconseguir un serial de televisió. Però quan encara no havia sortit el JR parlant en català, a l'Hospitalet tothom parlava castellà amb accent andalús. Però les misses eren totes en català. Diu: com fa vostè aquesta bestiesa de dir les misses en català quan tota la poligrafia parla castellà? Diu, no venen pas a missa els que parlen castellà. Això és autènticament farisaic. I és contra Torres i Bages, que deia que no hi havia dret a predicar castellà en els pobles de la plana de Vic, perquè la gent no l'entenia i se sentia la religió com una cosa forastera. Doncs ara se sent com una cosa forastera, dirigida a canviar l'ànima dels andalusos, les parròquies Hospitalet i Santa Coloma, i ho poden explicar als bisbes de Catalunya. Que jo he dit això. No hi ha dret el que s'està fent. Instrumentalitzar coses sagrades per una tasca política nefasta, que és fer tornar nacionalista català amb un andalús. Jo voldria aprofitar aquests minuts perquè fer-los entendre el que és el nacionalisme. Mirin, pensem proporcionalment, no és exactament igual, però pensem proporcionalment en el que és un poble, una entitat pública col·lectiva, una regió, una nació, un poble, poble català, el que és una família i el que és una persona individual. Jo els hi pregunto: és legítim l'amor a la família? Resposta: és obligatori. Com no serà legítim si és obligatori? Podem estimar Catalunya? L'hem d'estimar, no faltava més. Però vostès han sentit a parlar, on han vist, d'aquelles famílies que refereixen tot a si mateixes. I el món es divideix en ells i els altres. I els altres són dignes de ser mencionats si han tingut algun tracte amb els seus parents, amb els seus avis, els seus cunyats, i si no, no compten. I què en diem d'això? En diem cursileria, en diem egoisme familiar, vanitat, pedanteria familiar. És legítim l'amor a si mateix? És tan legítim que Nostre Senyor ens diu: estimaràs el pròxim com a tu mateix. Dóna per suposat que tu mateix t'estimes. Si no ens estiméssim a nosaltres mateixos, ni siquiera desitjaríem la benaurança eterna. I no tindríem la virtut de l'esperança i la pau, que es dirigeix al desig de ser nosaltres eternament feliços. Déu ens mana que ens estimem a nosaltres mateixos. I si no hi ha un precepte que ho diu, és perquè ja es dona per sabut de tan entranyat que ho tenim amb nosaltres. Però la veritat que tothom entén que l'egoisme, el narcisisme, és una ceba, eh? Oi que sí? Miri, el nacionalisme és a l'amor patri, la cursileria a l'amor a la família, i l'egoisme i el narcisisme a l'amor propi legítim. Està clar, veritat? Doncs ja està. A més, amb un perill, perquè l'egoisme i el narcisisme rares vegades arriba, almenys doctrinalment o en principi, encara que pràcticament ho fem, a idolatrar-se a nosaltres mateixos i posant-se com si fóssim déus. I les famílies, per tontes que siguin, rares vegades arriben a tenir una idolatria de la pròpia família, del propi cognom o dels propis avantpassats. Rares vegades. De vegades s'hi acosta, però no tant. En canvi, sobretot en el món, la filosofia idealista, que diu que el polític és el pròpiament humà, i tot el que no és la vida política, la vida familiar, la vida religiosa, sobretot, és una cosa privada, subjectiva i sentimental, i que no és absoluta, l'amor pati facilíssimament es deforma en el nacionalisme amb idolatria. I aleshores és incompatible el nacionalisme de debò amb la fe cristiana. Jo ho dic així. Així com un sant pare va dir, encara que no se cita mai gaire ara, però ho va dir: no es pot ser socialista verdader i verdaderament catòlic. No es pot ser. Es pot ser socialista de boquilla o d'equivocació o de confusió d'idees, però ser socialista de debò i ser catòlic no pot ser. Ho dic Pio XI. Jo dic, per estudiant la història de la filosofia i tenint en compte que en el Magisteri Pontifici la paraula nacionalisme sempre sol ser citada com una deformació exagerada i dolenta de l'amor patri. I no hi ha paraules elogioses del nacionalisme. De l'amor a la pàtria i al públic, al bé comú, sí. Del servei al bé públic, sí. Però el nacionalisme no té elogis, la doctrina de l'Església. No es pot ser verdaderament nacionalista i al mateix temps ser bon cristià. No, senyor, tal com sona. El que passa que els que són bons cristians, encara que pensin que són nacionalistes, no saben el que es pesquen, perquè gràcies a Déu potser nacionalista del tot només són uns quants desgraciats molt importants que n'arriben a ser, perquè sempre hi ha una mica de sentit comú en aquest món. I ja és prou que estiguem tots una mica tarats de la bogeria. Arriben a ser bojos del tot, encara gràcies a Déu aguantem una mica, perquè el poble català era bastant sensat, tenia bastant seny. Però des que s'ha fet el mito del seny català, deia un amic meu, de l'escola, creus, quan més s'ha parlat del seny català, tots hem perdut el sentit comú, això s'ha parlat. Perquè està clar, digue'm de què et vantes i diré de què et fa falta. I a l'hora del vantar-se el nacionalisme català, ha hagut de fer una història falsa. Això jo vull que quedi documentat, no m'ho vull inventar, no m'ho he inventat, ho he estudiat. Ara llegiré un paràgraf de Josep Pla. Un dia vaig sentir el senyor Rovira i Virgili a la redacció de la publicitat, a l'òrgan de l'Acció Catalana, parlant del segle passat. Vaig sentir dir que les guerres civils carlines, que hi tingueren lloc, foren una vergonya nacional, que s'havien d'esborrar de la memòria, que s'han de donar per no existents com si no haguessin existit mai. Llavors estaven enraonant amb ell Sagarra, el dramaturg, i en Josep Pla, el periodista. Jo comprenc, també hi havia Feliu Elies, Carles Capdevila, Josep Maria de Sagarra i en Pla. Sagarra estrenyé les barres per mossegar fort. Era fill de Carlins, en Sagarra. I jo comprenc que de vegades els historiadors tinguin moments d'avorriment i de molèstia en estudiar les coses que tenen entre mans. Ara, això d'esborrar un fet històric que tingué tanta transcendència al nostre país, jo em sembla molt fort, desorbitat, sobretot si el que formula aquestes coses aspira a ser un historiador seriós i remarcable. I efectivament, això ho deia Rovira Vigili. I no solament les guerres carlines, sinó totes les moltíssimes vegades durant segles, com ens ha explicat l'amic Luna, en què Catalunya unànimament va exercir la seva tradició defensant la seva pròpia tradició enfront de l'absolutisme, enfront del jacobinisme de la Revolució Francesa i l'imperi napoleònic, enfront del liberalisme de les Corts de Cádiz amb el seu centralisme estatista, enfront de la política hipòcrita de Ferran VII que anava preparant la guerra dinàstica, anava preparant el pacte de la monarquia amb el liberalisme, guerra dels agraviats, va tenir lloc per aquestes terres, sobretot, el Bages, i la Sagarra també Cervera. I la guerra carlina, i una altra guerra única de Catalunya, dels matiners, 1846-49, contra Isabel II, perquè no havia acceptat casar-se amb el seu cosí, fill de Carles V, el pretendent carlí. I després la quarta guerra carlina. Tot això res. I ara els diré una cosa que es quedaran tots parats. Mirin vostès. A la guerra que va haver-hi a Espanya, 36-39, que ara en diem guerra civil, i que fa uns quants anys tothom en deia creuada, paraula inventada per un català, el cardenal Romà de Toledo, paraula inventada per un català. Van ser abans el bisbe de Toledo, català, que va dir creuada, que ho digués en Franco, qualsevol militar, que era una creuada, s'ho va inventar un bisbe català. En aquella guerra, que ara ens presenten per la banda de la República, com la guerra de Catalunya enfront de l'estat espanyol anticatalà. En aquella guerra no va haver-hi una unitat militar semblant als godaris, que tampoc van ser tant com diuen, o semblant als terços d'Arquetès per la banda, aleshores victoriosa i ara derrotada. No hi ha cap. Mai, ni en les guerres dels cantonalistes, ni dels federals, ni en les guerres carlines, mai el nacionalisme català ha posat en peu un batalló amb una barretina i les quatre barres dient per la Catalunya independent o nacional. Mai. L'única unitat militar visiblement catalana que va haver-hi en aquella guerra va ser el terç de Requetès de Nostra Senyora de Montserrat, i prou. No n'hi ha hagut més de catalans que lluitessin com a catalans. Perquè abans van lluitar els anarquistes. Aquelles brigades populars terribles que anaven assassinant mentre lluitaven i el tornar i tot això, i quan perdien en el front a la rereguarda, com va passar a Barbastro, com que havien perdut en el front, van matant allà centenars de capellans que un dia o l'altre estaran als altars com Déu mana. Primer van lluitar els anarquistes i després els comunistes, és a dir, l'exèrcit regular de la República, reclutat per Quintes, controlat per comissaris polítics del SUC, el servidor de la política de Stalin. Després les purgues dels trotskistes. No va haver-hi una unitat catalana, mai. I els diré una cosa molt pintoresca. Pel nacionalisme català no ha lluitat mai ningú en sèrio. Compari amb vostès el 6 d'octubre català amb el 6 d'octubre asturià de les mines. Compari. Va durar unes hores. El que va imposar en un company proclamar l'estat català una altra vegada, l'havia proclamat en Macià i durà 3 dies. I llavors va arreglar parlant-ne. Aquí van a portar uns quants canons el 6 d'octubre del 34, uns quants canons a la plaça de Sant Jaume. Però el que havia empenyat en un company a proclamar l'estat català va ser en Dencàs, es va escapar per la claveguera i no se'n va parlar més. La resistència durà 8 hores. 8 hores! Home, Barcelona havia lluitat 11 mesos contra Felip V, amb una resistència que tota Europa va admirar, havia lluitat 3 anys contra Robespierre, havia lluitat 7 anys contra Napoleón, quan el dur del Bruc i tot això, havia lluitat un any i mig contra la Constitució de Cádiz, havia lluitat 11 mesos més a la Guerra dels Agraviats, 7 anys a la Primera Guerra Carlina, 3 dels matiners, 4 a la Segona Guerra Carlina. No diguin que els catalans no són lluitadors, perquè inclús per l'altra banda doncs els federals de Unidoret les coses que van fer, i els anarquistes van fer més que lluitar, van matar molta gent, van assassinar a l'Olindo. Els catalans són molt combatius, noblement o de vegades innoblement. És un poble terrible, tenim una força tremenda, el que passa per lo que ens interessa. El nacionalisme no li interessa a ningú, és una comèdia. Jo això que no ho he inventat, ho vaig anar pensant i vaig arribar a la següent definició del catalanisme, que naturalment no és l'amor a Catalunya, ni la literatura catalana, ni l'art català autèntic, no és en Verdaguer això que dic, ni molt menys, ni les cançons de nadalenques nostres, no? Ni els pastorets d'en Folch i Torres. Ja sé de què en raó, i vostès també ho saben. Aquest catalanisme, que va del romanticisme en el modernisme, en el noucentisme nefast, que va menysprear tot el segle XIX català per la banda, per tots cantons, i tot el que ens ha vingut després d'aquest catalanisme reconcentrat i complicat que hem tingut a la universitat i a tot arreu. Dic, catalanisme se caracteritza per su extrinsecisme e inautenticitat, que expliquen que se convirtiese en una afectación de modernidad. Afectación de modernidad. I explico el catalanisme en psicologia social per una cosa que va dir el mateix Maragall, que n'era d'aquests, però va tenir l'elegància, diríem, el gest de dir: de Barcelona ets una menestrala pervinguda que tot ho fas per punt. És a dir, una nova rica que té que fer veure si no anava a missa que hi va, o si anava que ja no hi va, o si no li agrada la música que li agrada la música, o si no entén de pintura que li agrada la pintura. Hi ha tanta afectació, tanta comèdia, que potser el caràcter d'afectació de modernitat del catalanisme explica, i Déu me perdoni, que ens haguem hagut d'empassar el geni pictòric de Miró, de Tàpies, per exemple, etc, etc, i el que anirà venint. i que ens haguem hagut d'empassar el que està passant a Catalunya. Que la gent fa veure que... Jo era molt amic templat i li vaig dir, hi ha famílies a Barcelona i a tot Catalunya, però sobretot a Barcelona, que si no tinguessin un fill marxista se'n donarien de menys. I perquè això ha sigut així, estem com estem. I s'han pastifat a través dels medis de comunicació i a través de la universitat i a través de les corrupcions de la mentalitat eclesiàstica i tot això, s'han pastifat tot. La doctrina, la pastoral, la teologia, l'espiritualitat, l'art i la cultura. I tot plegat per què? Pues per fer el maco, per dir-ho així. Així com abans en deien la ceba, jo en dic per fer el maco. Així, abans els hi parlava, comparava el nacionalisme amb una família cursi. Bueno, doncs ara parlem de les famílies cursis, que per fer bonic han de tenir un fill marxista, han de dir que els agrada una cosa que no els agrada, han de fer veure que entenen una música estranya que no saben de què es va, etc. Tots hem d'estar sempre bocabadats. I han fet desaparèixer de la circulació la llum de l'Establia i l'Estel de Nazaret, jo he trobat joves catalanistes que no han sentit cantar mai la pregària a la Verge del Remei. És una meravella catalana. No ho saben, no és de moda. Bé, m'estic allargant i em penso que el que volia dir ja està digerit. Importa més copsar el sentit de les coses que fer un anàlisi històric que ha tingut. Ara bé, això ha sigut així. No va això. Sí. Ara l'electricitat no funciona. O sigui que acabaré dient que això s'explica perquè com va reconèixer amb molt entusiasme el nacionalista Rovira i Virgili, el moviment catalanista que va portar cap al catalanisme polític i la seva concreció nacionalista no va néixer de la tradició de Catalunya. No és una cosa intrínseca, és una cosa sobrevinguda, extrínsecament. És una cosa vinguda de la Revolució Francesa a través de la possibilitat creada per algunes dimensions de la cultura romàntica a Catalunya. Sí, i amb la particularitat de que diu, no s'ha de buscar un origen tradicional en el catalanisme. El que pretenguin troncar el catalanisme amb la guerra de Catalunya contra Felip V s'equivoca. Aquesta línia passa pel moviment, la Catalunya del 714, la 11 de setembre, passa per la guerra contra França, la guerra gran que ens formava en l'una, per la guerra de la independència i arriba a les guerres carlines. D'alguna manera, els hereus de 1640, la Guerra dels Segadors, i de 1714, són els carlins de la muntanya catalana. L'actual catalanisme té una altra filiació. Ho llegeixo. Llavors, aquí ho tinc traduït al castellà, això, perquè és una traducció de la història dels moviments nacionalistes. Rubio y Luque, en unos notabilísimos estudios literarios, nos hace ver con claridad el verdadero origen del actual movimiento nacionalista. Todos sabemos que este se inició, como en muchos otros pueblos, por un movimiento literario. En dicho trabajo estudió Rubio y Luque el periodo anterior al renacimiento literario catalán. De este estudio resulta el germen del catalanismo estuvo en la escuela romántica catalana. Era aquel movimiento, el movimiento romántico catalán, un caso de europeísmo, una verdadera integración espiritual de Cataluña en Europa. Això ens en parlen ara cada dia. La revista, la primera revista que se publicó de órgano de los literatos de aquel tiempo, se llamó El Europeo. Dicha revista fue el primer ensayo de europeización de la literatura. ellos eran los que representaban el sentido catalán y no los poetas de la escuela de Vicente García, el rector de Vallfogona, que escribían todavía en un catalán sin llama espiritual, por un efecto de inercia, herederos de la literatura catalana de los siglos XVII y XVIII, que ya tenía el alma muerta. En aquest párrafo ens entenem que hi havia literatura catalana vallfogonesca tot el segle XVII i tot el segle XVIII. Deu ser d'aquesta literatura vallfogonesca la que pertanyen totes les múltiples cançons guerreres que cantaven els Miquelets contra la Revolució Francesa, que totes eren en català. O les cançons contra el francès a la Guerra d'Independència. Però diu que tenia l'ànima morta. Rovira i Virgili diu que Catalunya, que va lluitar contra Napoleó, tenia morta l'ànima com a poble. O sigui, que aquella Catalunya, que va ser un dels pobles que va esponsar l'imperi napoleònic, era morta. Per què? Pues perquè lluitava contra les idees revolucionàries. I Rovira i Virgili només li sembla viu lo revolucionari. I lo cristià i tradicional li sembla mort. Perquè de viu, que li preguntin als generals francesos si estava vivent a Catalunya, al setge de Girona, a la batalla del Bruc, els hi preguntessin amb ells. Diu que l'ànima morta i Catalunya viu per el romanticisme, que ara que tots els romàntics, menys l'O d'Aribau, que va ser un moment, Aribau va escriure en castellà sempre, tota la vida, i va ser un polític d'un partit d'aquests que ara en diríem estatistes. Aribau va estar sempre lligat amb la política isabelina de Madrid. I una vegada a la vida va fer una oda en català. Per cert, no a la pàtria, sinó al seu patró, el banquer Gaspar de Remisa. Li va sortir tan bé, que estava inspirat, que es va convertir després en l'oda de la pàtria, canviant-li el títol. Tot allò que es diu de la pàtria es diu del banquer Gaspar de Remisa, el qual ell servia a Madrid. Això és la història de l'oda de la pàtria, que és l'oda al patró Gaspar de Remisa. És el senyor Gaspar de Remisa, és el títol de l'oda. I el vers que diu, que té que cantar amb un patró de la glòria, el seu patró, el seu empresari, li van penjar la mà pàtria a la glòria. Tal que ho sona. I després en Rubió Llors, que va escriure amb el pseudònim Gaiter de Llobregat una sèrie de poesies provençalitzants. És l'únic d'aquella generació. Després van venir els floralescos, que imitaven en els poetes francesos i castellans. Imitaven a Ferrilla i Víctor Hugo i escrivien en bon català, pobre. Per això sí, amb tòpic d'imitar els trobadors provençals. Romanticisme històric. Després va venir un pagès de la Plana de Vic que havia estudiat al seminari i s'hi va portar sota el braç l'Atlàntida, el poema de la hispanitat, pel qual el català és conegut en el món. Que després del noucentisme i després de Maragall i de Josep Carner se'n va parlar el menys possible. El menyspreaven positivament els noucentistes a Verdaguer. El menyspreaven. Ara sí, de cas es parla del Canigó, però mai de l'Atlàntida. L'Atlàntida és el poema de la cristiandat hispànica, del descobriment i evangelització d'Amèrica. L'afectació catalanista s'explica perquè té un origen extrínsec, un origen foraster, postís, una afectació cultural, romàntica. Rovira i Virgili, que és dels de la teoria de la llengua, no obstant, deixa la cuneta tots els que escrivien en català de l'any 50 i 60, i del 40 al 60, els deixa tots a la cuneta perquè tenien l'ànima morta. Eren els que van fer el calendari del pagès i aquelles coses. L'ànima morta. L'ànima viva la tenien els que escrivien en castellà, que eren força madrilenyitzats, eren isabelins, eren anticarlins, eren liberals, que afrancesats, però aquests eren moderns. El que interessa és demostrar que Catalunya és la terra més europea d'Espanya. Déu ens guardi de tota confusió i ens arregli una mica el futur, perquè si no, la cosa està molt malament. Molt malament. En la taula rodona acabarem d'explicar i ens explicaran per què està molt malament la cosa. Jo acabaré amb una anècdota. Un capellà molt bon home, per acabar-ho d'arreglar, això és el pitjor. El pitjor és que era molt bon home. Un capellà molt bon home i molt culte. Comentàvem la terrible, espantosa disminució de la natalitat a Catalunya. Terrible. I em va dir, i el nacionalisme no estimula les famílies a la fecunditat? I vaig dir, per favor, quan ha vist vostè que una dona tingui un fill per nacionalisme? Jo he acabat l'història, ja està. Anterior a Cáncer Arriba, si había alguna concepción ideológica en Cataluña. Bueno, personajes ideológicos. Anterior a Cáncer Arriba. En la línea del catalanismo, sí. Antes que él estuvo Valentí Almirall, que era federal. Sí, pero anterior es que en la historia, podríamos decir, la historia de Cataluña, si había alguna concepción ya nacionalista catalana. No, mire, vamos a ver si nos aclaramos. Concepciones nacionalistas no las ha habido nunca, hasta después del idealismo filosófico y la Revolución Francesa. Esto lo dijo en el diario Avui y tiene razón, Espartico. Decía, solo después que la Revolución Francesa proclamó la soberanía nacional y los derechos de los pueblos y todo eso, y que la filosofía pues subrayó, pues la pudo haber una conciencia nacionalista en los pueblos. Vamos a ver, había amor a la patria, había naciones y había amor a la patria, tradiciones nacionales, que no había nacionalismos. Mire usted, los primeros nacionalismos que ha habido, para entendernos, fueron el de los jacobinos, avant en avant de la patrie, vamos hijos de la patria, aquello, con el consiguiente después imperialismo napoleónico, y después las formulaciones de los alemanes, la lucha contra Napoleón, discursos de la nación alemana de Fichte, entonces comienza el nacionalismo. Por eso los dos movimientos nacionalistas más visibles en el mundo moderno son las revoluciones alemanas nacionalistas, que terminan en el imperio que hace Bismarck, y después en el nazismo, y la unidad italiana, que destruyen la soberanía del pontificado y que hacen la Italia unida. Copiado del jacobinismo francés, con la idea de patria en el sentido ese, y de la filosofía de alemanes, de estos alemanes nacionalistas, florecen una serie de nacionalismos en Europa, en distintas tierras. Le voy a decir una cosa para entendernos. El nacionalismo irlandés es muy reciente y lo hicieron gente de Dublín que eran protestantes. Por eso usted me dice, el amor patrio de los irlandeses, hombre, el amor patrio de los irlandeses es una cosa milenaria, ¿no? Y tiene sobre todo 500 años de resistencia de su tradición católica contra la tiranía de la Inglaterra protestante. El nacionalismo irlandés, este que estropeado definitivamente en línea marxista, es la IA. Esto surge en ambientes de Dublín, de cultura londinense, diríamos. Como yo digo siempre, que el catalanismo surgió en la Barcelona madrileñizada. Hasta el punto que Rovira i Virgili, y mucho que me duele, dice, en 1900, se podían contar con los dedos los catalanistas fuera de la ciudad de Barcelona. ¿Usted cree que en l'Empordà, en la Vall d'Aran, en la Plana de Vic, o en la Segarra, o en el Camp de Tarragona, no había auténticos catalanes? Hombre, pues casi todos lo eran, auténticos catalanes, menos cuatro tontos, pero no eran catalanistas. Los irlandeses eran muy patriotas, ya lo creo, pero no eran nacionalistas. No sé si me explico. Es como usted puede tener amor propio y no ser narcisista. El nacionalismo en Cataluña lo crea Prat de la Riba. Y lo sigue Rovira y Virgili. Y de aquí pasa la Estat Català, la Esquerra Republicana de Cataluña y todo eso. Ahora lo cultiva sobre todo Convergencia y Unión. Quiero decir lo que quiere decir Convergencia. Mire, Lliga quiere decir ligar. Una tierra en que se han peleado los carlistas y los liberales y los federales y tal cosa, vamos a lligar tots els catalans. Com lliguen els catalans? Pues si es deixen estar, perdoni, em vaig a dir una brutalitat, de punyetes religioses i es dediquen a lo que fa el cas, que és de ser catalans. Esta és la mentalitat d'un nacionalista. Que se dejen de cuentos, no hay el liberalismo es pecado de Sardà i Salvany, no hay, etcétera, ¿verdad? Que los anticlericales no queden iglesias ni maten curas, a ser posible, y los religiosos dejen ser ateos tranquilamente a los demás y todo el mundo en paz. Y lleguemos todos con una cosa superior, superior a la fe católica, que es la nación catalana. Esta es la filosofía nacionalista. Es incompatible con el sentido común y la fe cristiana esto. Lliga, lleguemos todos. Hombre, las cosas que no lliguen no pueden lligar. Es lligar el agua y el foc, entonces ya lliga. Convergencia quiere decir lo mismo. En Convergencia convergen los catalanistas que proceden de Folk y Torres en los que proceden de la Campana de Gràcia, para entendre'ns, ¿no? Y por eso el Piquetre nadie vota a l'Esquerra Republicana a Cataluña, porque todo lo que l'Esquerra tenía de anticlerical ya lo tienen ahora los capellans. Y los que voten Convergencia, amics dels capellans. I llavors tots podem renegar junts, tots podem esterrassar junts si convé, tot, tot per Catalunya Nacional. M'entenc, però el més amb cuentos. Amb un poble que diuen que és aconfessional, però que el dia de Sant Jordi, no el de Sant Jaume ni el de la Immaculada, el dia de Sant Jordi es beneeixen les roses al Palau de Sant Jaume, al Palau de la Generalitat i basta el cardenal. Beneeixen les roses el dia de Sant Jordi. Però mentrestant la Generalitat està fent propaganda dels mètodes anticonceptius a totes les farmàcies de Catalunya i a totes les emissores de ràdio i de televisió. Està explicant com se fa un acte onanístic. Està explicant com se fa per estalviar el contagi de la sida. T'expliquen, estan contaminant tota la joventut de putrefacció moral. Estan explicant-nos dels anticonceptius, m'explico, dels preservatius i tota aquesta merda. I ara jo diré amb autorització i si convé amb súplica amistosa de que ho diguin al bisbe, perquè jo ho vaig dir al vicari episcopal de Barcelona, que serà el gran bisbe auxiliar. En un temps normal, que no estiguéssim tots estragats pel veneno nacionalista, un anunci en sello de l'autoritat pública explicant-te com pots dormir amb una dona sense tenir fills provocaria l'excomunió pels bisbes de l'autoritat política. M'explico? Sí, senyor. Exactament. I el que és pecat és pecat. I no hi ha dret a pretext d'higiene de que s'estigui ensenyant a la joventut la corrupció. I s'explica en sello de la Generalitat de Catalunya. Jo no sé què pot passar pitjor el dia que manin els socialistes, que no desitjo pas que arribin a manar mai. Però si convergeix tothom, tant se m'endona. Preferiria que ens matéssim a viure en aquest món, i perdoni. Ho poden explicar en els bisbes de Catalunya. Preferiria que ens matéssim una altra vegada, o que ens matessin. Almenys seríem màrtirs com l'any 36. No pas viure en aquest món. És un fàstic, això. I que ens haguem tornat tan mesells, la pàtria de Sardà i Salvany, la pàtria d'una sèrie d'il·lustres adversaris de les idees revolucionàries, que a Catalunya n'hi va haver-hi més que enlloc d'Espanya. Escriptors religiosos, contrarrevolucionaris, com el Vicenç Pol, meravellós, mestre de Balmes, etcètera, etcètera. I ens haguem tornat tots tan burros. En té la culpa el nacionalisme de Prat de la Riba. I a Catalunya de nacionalisme no n'hi havia hagut abans que ell. Ell ho va llegir amb autors alemans. Malauradament sabia alemany. Tant de bo no hauria sabut mai alemany aquell senyor. Recollir. Fill de Castellterçol. Van passar els carlins per saber alemany i fer-se el maco, va ficant aquí tota una sèrie de teories fatals. Perquè la segona part, en el sentit de que vostè se ha referido antes a que era un poco de comèdia, todo. Este nacionalismo. Pero yo creo que es una comèdia demasiado seria. Ahí está. Porque... Cuando el último objetivo, el objetivo que persigue. La independencia de Cataluña. Entonces es muy serio. Sí. Pero mire, ¿la cambiarían por la hegemonía de Cataluña en España? Ni que fuese pactada con Portugal, como han hecho ahora. Sobre todo si se pudiese con esta hegemonía de la Cataluña moderna imponer a España una actitud moderna. Yo cuando oigo hablar de la modernización del país, que es lo único que se ha dado al señor Roca Junyent y compañía, siempre pregunto, ¿y tener menos hijos es moderno? ¿Y no tenerlos es moderno? ¿Y la despenalización del anticonceptivo, primero? ¿Y la propaganda oficial del anticonceptivo, después? ¿Es moderno esto? ¿La exhibición del homosexualismo es moderno? ¿La enseñanza laica es moderno? Y si fuesen sinceros me dirían, sí, sí, eso es moderno. Pues entonces, ¿qué es lo antiguo? Pues, yo voy a no decir nada más, pues tiene que hablarlo uno. Quiero decir una cosa. Nos han envenenado el lenguaje. Ens han fet tornar bojos a tots. Basta de tradició, perquè pensi que escrius antiquat, mira enrere, tancat, no vol donar res, vol quedar tot ell, tradició. El progrés sembla que t'ho regalaran tot. Home, per favor. Per favor. Estudiem ben bé què hi ha darrere de la paraula moderna de progrés. La paraula moderna. Progressar vol dir caminar endavant. Però què volen dir caminar endavant? Com és l'endavant? I què és aquest caminar? És el mite de l'home que es fa a si mateix. Del que avança per realitzar-se ell. No rep res a ningú. Ningú li ha donat res. Ell s'ho fa. Veritat? La dona s'autorealitza. La dona que s'autorealitza no pot ser mare, per lo vist. O si de cas tindrà un fill, per ella. Però no es donarà, com deia l'Alzina, en el fill. Progrés. Autorealització. La idea moderna de progrés. La idea legítima, verdadera de tradició, vol dir entrega, carai, entrega. Per ser tradicional, primer, s'ha d'acceptar el que ha rebut. S'ha d'acceptar el que ha rebut. Per les nostres oïdes hem sentit a dir, els nostres pares ens ho han dit, i un salt, ficant la tradició del poble d'Israel. Senyor, per les nostres oïdes ho hem sentit a dir, els nostres pares ens ho han dit. Tradició suposa haver sigut sempre i ser tota la vida capaç de rebre el que et donen. I està sempre disposat a donar-te tu i tot el que tu tens alguna cosa en els altres. Això és tradició, que és exigitivament progressiva i l'única cosa que pot fer endavant els homes. Si no hi ha recepció del que rep i donació del que tens, ningú va endavant, perquè els fills ja no neixen i molt menys s'eduquen. I tot és així, això. Jo ja he acabat. Tradició, progrés. Una cosa, cuando ell habla de la tradició com lo que es lo único que ata un pueblo hacia la libertad, donde la frase está. Mire, todo el marxismo tiene el veneno del idealismo absoluto, ¿eh? Y esto estamos siempre en el mismo. El error decisivo, capital del idealismo moderno, es el que decía San Agustín en su Tratado de la Trinidad. Lo más erróneo es pensar que no siendo nos damos el ser. Y dice San Agustín, esto no lo hace ni Dios. No porque no pueda hacerlo, sino porque es una tontería. No es que Dios, no siendo, se haga Dios a sí mismo. No, señor. Dios es eterno, infinitamente perfecto. El Padre engendra al Hijo. el Padre, el Hijo, Espíritu, el Espíritu Santo. Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera persona de la Santísima Trinidad se autorrealizan. ¿Me explico? El Padre da al Hijo el ser Hijo de Dios. El Padre y el Hijo dan al Espíritu Santo el ser don de Dios y nos lo dan a nosotros y lo dieron a María para que fuese madre del Hijo. ¿Eh? Y como dice Torres y Bages, Dios ha sido tan humilde que dos de las tres divinas personas han sido enviadas a la tierra. ¡Eso es tradición! La encarnación del Hijo de Dios. Nos han dado el Hijo. ¿Me explico? La autorrealización es un mito anticristiano. ¿Eh? Volviendo a la anécdota personal, yo en mi casa a veces he dicho, hijos míos, el día que oyeseis decir a vuestra madre, me tengo que realizar, estamos perdidos. A partir de aquel día no cenamos. Però qui ha llegit l'Atlàntida? Ell, com que era de la Lliga, havia rebut l'impacte del culturalisme noucentista, no? També, eh? Passat que el critica, però Verdaguer va quedar molt desprestigiat, sobretot l'Atlàntida, a partir de la generació noucentista. Doncs jo li vaig dir, miri, jo quan tenia 16 anys em sabia de memòria la introducció, el cant primer i l'epíleg, i me l'havia llegit a tota moltes vegades. Tal com sona. I algunes coses encara me'n recordo. A l'Atlàntida es diu, per exemple, això, d'aquell vell religiós que està sentint la narració aquella, no? Llavors es diu, veu morgonar, morgonar vol dir rebrotar, amb l'espanyol imperi, l'arbre sant de la creu, altre hemisferi, i el món a la seva ombra reflorir, encarnar-s'hi del cel la saviesa, i diu, aquí sant l'aire s'escomesa, vola color, ara ja puc morir, que és el que ens passa. Sí. I en un altre lloc es diu una cosa que jo pues, sempre m'agrada citar-ho. És una mena de profecia poètica, Déu faci que es compleixi, perquè ara faria molta falta que es tornés quasi una pregària, això, no? Un cant que diu, una estrofa d'aquelles, dels versos aquells tan llargs, aquelles estrofes diu, llans que ton Déu, o Espanya, t'arrencaran les serres, que reus i té tan fondes com elles en l'humor. Poden tots rius, escorres, venir al mar, t'esserres. No vull, però, aclocar-s'hi del sol que mai se pot. Això és el que diu Verdaguer, desitjant que Espanya sempre sigui cristiana i que la llum de Crist no l'abandoni mai. I això ja els hi senta malament a certa gent, però sobretot com que de la reina Isabel nada menys que diu això. Isabel, la de Castella, la reina de les reines que hi ha hagut. Això no es perdona. Comprèn el que vull dir. I aleshores jo, això ningú em traurà mai d'aquesta posició. Si algú creu que quan un català li agrada parlar de la conquista i l'evangelització d'Amèrica, o parlar bé dels reis catòlics, i al cap el títol de rei catòlic és un títol catalano-aragonès, que la corona espanyola el va heredar d'aquí. Parlar de reis catòlics, parlar de Isabel, parlar de l'empresa americana, parlar d'Espanya i la seva tradició catòlica. Això no és català autèntic, això és una cosa artificial i postissa. Jo el desafio que em demostrin tota la literatura i la cultura catalana del segle XIX i XX una persona més catalana que mossèn Cinto, que me'l portin i després en parlarem. M'explico? Doncs això. A mi em sembla bé que es commemorés de debò la reconquesta i la constitució del Principat de Catalunya amb els combats que primer depenien de l'imperi franc i després naturalment es van separar de l'imperi franc i van ser després el germen de la Confederació Catalana-Aragonesa. Semblaria bé. Comprèn, eh? Perquè Espanya, l'Espanya de l'edat moderna, els segles últims, és una unitat històrica que només es pot entendre si es considera cofundada per tots aquests pobles. Entenc el que vull dir? No podem entendre que Castella ens va conquerir, perquè no és veritat, a més a més. Altra cosa és que Felip V, després d'una derrota, atropellés la Constitució pública i salvés la Constitució privada del Principat. Però Catalunya no pertany a Espanya, perquè Castella, Espanya-Castella, conquerís Catalunya, com Rússia va conquistar Polònia o Inglaterra i Irlanda. Això no és veritat. M'entén el que vull dir? Per tant, quan es diu Catalunya és una nació sense estat, es parla incorrecte. Seria com dir que Escòcia és una nació sense estat. I encara Escòcia la van comprar en quartos d'una manera falsa. M'entén? Però històricament, políticament, Espanya, com a unitat històrica i política, és una unitat que és castellana-leonesa, basco-navarra, catalano-aragonesa, no sé si m'explico, és un regne, un conjunt de regnes, com deien en els grans segles els reis del rei de les Espanyes, de les Espanyes, dels pobles d'Espanya, Hispaniarum Rex, diu l'Escorial, Filipus Secundus, Hispaniarum Rex, això, les Espanyes. Catalunya és una de les Espanyes, no és una nació sense estat. Catalunya, Aragó, València i Mallorca van tenir una corona confederal. Després dels Reis Catòlics i pels camins presidencials que va venir, la corona catòlica d'Espanya, que era el títol que tenia internacionalment, la corona catòlica d'Espanya, títol que li venia no de Castella, sinó de Catalunya i Aragó, és la corona del príncep de Catalunya. Entén el que vull dir? I així era, naturalment, que després amb el centralisme absolutista i l'estat liberal, la cosa es va espatllar. Però si nosaltres no féssim trampa amb les coses, sobretot si el nacionalisme no enverinés tota la història de Catalunya, tot el que fos recordar autènticament la història a mi em semblaria bé, no sé si m'explico, no és això el problema. El problema és que, com deia aquest senyor, la finalitat del nacionalisme català és la independència de Catalunya. Per dir-ho d'una altra manera, la negació de la seva història hispànica. El qual és negar la tradició de Catalunya, és negar la tradició de Catalunya. Perquè Catalunya, junt amb els altres pobles d'Espanya, ha fet la guerra d'independència contra Napoleón, caramba, ha fet les guerres carlines, i els terços de riqueters eren catalans i van anar a lluitar junt amb altres, tots sabem per què lluitaven, no? Doncs això. Comprèn? A mi el que no acceptaré mai és que es juguin la història per fer obligar els catalans qui som, perquè si ens invoquen del mil·lenni de la nostra independència i ara ens volen estafar, que és el que faran, que ja ho sé, per què em pregunta vostè, estic d'acord, ens estafaran, bueno, paciència. La paciència no, impaciència, rèplica, paciència que ells siguin com siguin, però hauríem d'aixecar la bandera de la tradició de Catalunya, perquè si no Espanya està perduda, Espanya està perduda. Si no s'aixeca la bandera de la tradició de Catalunya, des d'aquí desfaran Espanya, en nom de Catalunya. I això és una cosa dolenta, pèssima. Digui, digui. Conseqüent i sincera, el dia que comencés a fer tot el que fa per demostrar que és una persona molt conseqüent i sincera, m'entén el que vull dir? No perquè ho és convençut, fes allò que està convençut, sinó perquè s'ha complegut en que diuen és un home molt coherent, que a partir d'aquell dia aquell home la finalitat de les seves accions no fos defensar la que està convençut o professar la fe religiosa que sent, sinó demostrar a tothom que ell és una persona conseqüent i sincera. M'explico, això pot passar, ens pot passar a tots. A partir del moment i en la mesura que una persona conseqüent i sincera, en comptes de ser conseqüent i sincerament catòlic, patriota, o bon advocat, es posa a demostrar quan va a missa, quan va a fer, a defensar un client del despatx d'advocat, o quan fa un discurs polític, es dedica a demostrar que és una persona molt conseqüent i sincera, m'explico? A partir d'aquell home, aquell lloc, tot serà hipòcrita. La seva religió es tornarà farisaica, el seu patriotisme es tornarà nacionalisme. M'explico? No puc dir-ho més clar. I la seva honradesa professional es tornarà a pedanteria. M'explico? Doncs bé, els pobles, quan se'ls hi fica el verí de la seva... Sempre que sentin a dir que hem de reconstruir Catalunya, que hem de construir Catalunya, perquè no diuen reconstruir, que diuen construir Catalunya. Home, un poble no es construeix. Jo tinc una cosa, Suposis vostè un pare de família que renyés amb un fill seu perquè no té un esperit de fraternitat amb el germà, dient-li, noi, així no farem família. Vostè què diria? Quin pare té dret a dir amb un fill que s'ha de fer família? El que li pot dir, noi, no et portes bé amb el teu germà. El fet que ell sigui germà, el seu germà ja està fet. I la família ja està feta, des que els seus pares van casar i van tenir els fills. Ja està fet. Ara, segons la finalitat natural posada per Déu i per les lleis de Déu en l'ordre de la naturalesa i de la gràcia i de la fe cristiana, el que són les finalitats de la família, s'ha de fer que el seu germà pues, quedi content perquè ell no s'ha portat ben bé, s'ha d'ajudar la mare perquè necessita ajuda. Però no s'ha de fer família, per favor. M'explico. Si a Catalunya fem les coses per fer Catalunya, no farem res més que disbarats. M'explico. Ja està. Sobretot no es pot fer família ni fer país quan es tracta de predicar la divinitat de Crist o l'arrepentiment dels pecats i la vida eterna. No es pot fer país predicant la Santíssima Trinitat. S'ha de predicar la Santíssima Trinitat. I el país es durà per afegir. M'explico, però no es pot dirigir la pastoral, la filosofia, la política universitària, la política econòmica, tot, a fer país. No vol dir res això, m'explico, és una borrada. Que si no fos per aquells mites idealistes, tothom veuria que és una bestiesa. M'explico, pensin això, a fer país. Parlin a vostès els seus fills de que han de fer família, a veure què passa. Quin professor pot explicar res interessant per la formació i l'ajuda dels universitaris si vol fer universitat? Home, no. El que té que fer és explicar sociologia o filosofia, però fer universitat no. M'explico. Ja està. Bueno. Ara heu de portar res. Una altra cosa. La repercusión que tuvo la cuestión de la plaza de Manresa, ¿tuvo alguna repercusión importante aquí en Cataluña? ¿El qué? ¿Los bares de Manresa? No tuvieron mucha presencia. No. Es una de las etapas previas a la plasmación del catalanismo político en la etapa ya. Todo lo que se hizo con la Unión Catalanista y todo eso, que eran gente poco románticos, soñadores de buena fe, bastante mejores que los que vinieron después, No llegó a cuajar, Es muy interesante leerlo. Sí, pero sí, las ideas ya están equivocadas, pero gracias a Dios no pudieron hacer nada, ¿Me explico, El mal lo hizo la Veu de Catalunya, La verdad es esa, La Lliga va començar a ser el país, Així, tal com sona. Bueno, a veure. Si hay una cosa, no. Bueno, cantemos el vivo. Primero, dar las indicaciones y después cantaremos el vivo. Vale. Dejamos el